ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 8, ಕುಷ್ಟಗಿ ಕದ್ರಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅರಕಲಗೂಡಿನಲ್ಲಿ 7, ಕೋಟಾ ಮಾಗಡಿ ಗೌರಿಬಿದುರಿನಲ್ಲಿ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ, ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲವೇ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಗರಿಷ್ಠ 30, ಕನಿಷ್ಠ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ, ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮನದ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಗಳು ಆರಂಭ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ. ಮಾತಾಡ್ ಮಾತಾಡ್ ಕನ್ನಡ ಕಿರುನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಲನೆ. ಕೃಷಿ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 115ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ, ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಿತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 7:45ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ, 8:55ಕ್ಕೆ ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿಧ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸೊಸೈಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. श्रीराम गीति रस माधुरी का समापन पंडित दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के अमर गायक हुए हैं, उनके रघुपति राघव राजा राम से कर रहा हूँ, जो चिरंतन सत्य बनकर श्री राम गीति रस माधुरी को हमारे सबके मन में आप्लावित करता रहेगा. राग जय जयवंती पर आधारित इस मधुर भजन को सुनिए. ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ. श्रोताओं, कार्यक्रम की समाप्ति के पूर्व श्री राम को नमस्कार करता हूँ। आप दाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। नमस्कार। श्री राम गीति रस माधुरी, आज आपने इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी सुनी। इसे प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध संगीतज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सेन। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हमारी सुरीली सौगात, आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर रुक जाओ दिल दीवाने, पूछो तो मैं जरा। दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर facebook.com/vbsmumbai, instagram.com/vbsmumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @vbsmumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। विविध भारती ने खोल दिया खजाना, youtube.com/vividbharati। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर आपकी अपनी विविध भारती। कभी सेंटी कर दे, कभी मैड बनाए, अलग अलग धुना सुना दी है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR ऐप, या ऑल इंडिया रेडियो लाइव, हर समय हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड, दे दे तू जरा मन का रेडियो, बजने दे जरा गम को भूल कर, जी ले तू जरा। भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता, कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत। तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट, वीर सैनिकों की जय माला और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले, चौबारे पर सहेली है सखियों के संग, सखी सहेली, बॉम्बे टॉकीज और सेल्यूलॉइड के सितारे, हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा। और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन मन का सुकून, दिल की आरती, सुरीली संदली। है विविध भारती। सैनिकों की शौर्य गाथा ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे कुछ ही पलों के इंतजार के बाद। जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आजादी जरा याद करो कुर्बानी। सैनिकों की शौर्य गाथा इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। देश के समस्त सच्चे देश भक्तों को आपकी हम सफर ज्योति का नमस्कार। का उठा साथियों, हमारे देश की तरफ जब जब किसी दुश्मन ने नजरें उठाई है, तब तब देश के वीर सपूतों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए उन्हें चारों खाने चित किया है। आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हम हाजिर हैं ऐसे ही वीर किशोर गाथा के साथ, जिस पर देश नाज करता है, जिसकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं। कहते हैं कि भारत की भूमि वीर सपूतों की जमी है। इस देश ने अब तक न जाने कितने देश वीरों को जना है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना पूरा जीवन भारत माँ की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्ले हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमे बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। दंगल शोक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। साथियों, आज की शौर्य गाथा एडमिरल लक्ष्मीनारायण रामदास की है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1933 में मुंबई में हुआ। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय एडमिरल लक्ष्मीनारायण रामदास दिल्ली में रहा करते थे और अपनी आंखों से उन्होंने विभाजन की उस त्रासदी भरे मार्मिक दौर को बहुत ही नजदीक से देखा। यहीं से देश प्रेम की भावना उनमें कूट कूट कर भर गई और साथ ही देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा भी बुलंद हुआ। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू। देश मेरे, देश मेरे, मेरी शान है तू। देश मेरे, देश मेरे, मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तू। देश मेरे, देश मेरे, मेरी शान है तू। देश मेरे, देश मेरे, मेरी शान है तू।

अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद फौज में नौकरी के लिए वो इंडियन आर्म्ड फोर्स एकेडमी देहरादून में चुने गए। वहाँ से प्रशिक्षित होने के बाद एडमिरल लक्ष्मीनारायण रामदास ने कमीशन्ड अधिकारी के रूप में 1 सितंबर 1953 को भारतीय नौसेना में अपना दमदार कदम रखा। बांध कफन हम सर पे चले हैं, खाके कसम हम घर से चले हैं, सर जो उठे हैं नहीं झुकेंगे। देख ले दुनिया, देखे जमाना, पड़े का भारी सामने आना, हम तो है सिद्धि नहीं रुकेंगे। हिम्मत भी है, ताकत भी है, और जीत की चाहत भी है, टकराओगे तो मिट जाओगे कि हम लोग हैं दीवाने। Hey dude, don't mess with me. Hey dude, don't mess with me. Hey dude, don't mess with me. Hey dude, don't mess with me. गई है दिल में हमारे, आग लगी है, आग ये हमने खुद ही लगाई। ध्यान में है बस एक निशाना, कह जो दिया है करके दिखाना, आर पार की अब है लड़ाई। जो तन बदन जो जान है, सब जीत पर कुर्बान है, हम कौन है, हम कैसे है, निकले हैं हम निखारे। Hey dude, don't mess with me. Hey dude, don't mess with me. Hey dude, don't mess with me. Hey dude. देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं सैनिकों की शौर्य गाथा कार्यक्रम जयमाला के तहत। ये गाथा आगे बढ़ेगी इस छोटे से अंतराल के बाद। के बाद फौजी साथियों एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको सुनवा रहे हैं वीर चक्र से सम्मानित एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास की शौर्य गाथा। दुश्मन सर पर खड़ा जाग रे, दुश्मन सर पर खड़ा जाग रे, कर रख देंगे तेरे चरणों में, दुश्मन का कटा हुआ सर रख देंगे। निकल पड़े हैं रण में तेरे दूत की कीमत देने वाले, बन जाएगा। माता बेटे अमर है तेरे, मिट कर भी नहीं मिटने वाले, आंधी तूफान के वाले, लाज तेरी के रखवाले। ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़, ऐ माँ तेरे बच्चे कई करोड़। समझे सिर्फ अहिंसावादी से ये टक्कर है, वो क्या जाने हर उंगली में एक सुदर्शन चक्कर है। डटे हुए हैं एक एक इंच जमीन के लिए, अपने देश के गौरव के लिए, उसकी रक्षा के लिए, अपने प्राणों की परवाह किए बिना और अपने पूरे जोश और पराक्रम से दुश्मनों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देता है। 1971 के पाकिस्तान युद्ध में एडमिरल लक्ष्मीनारायण रामदास का सामना पाकिस्तान के युद्धपोत से हुआ, जो पूर्वी इलाके पर लगातार बमबारी करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। इस तरह के मुश्किल हालातों में एडमिरल लक्ष्मीनारायण रामदास ने हिम्मत और साहस दोनों का साथ पकड़े रखा और अपनी सूझबूझ से, अपने जोश और देशभक्ति के जज्बे से उन्होंने दुश्मनों का डटकर सामना भी किया। दुश्मन सेना के लगभग 93,000 सैनिकों के साथ उन्होंने उन्हें आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया और यहाँ पर उन्होंने दिखाया अपनी वीरता का शौर्य। ताकत वतन की तुमसे है हिम्मत।